Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ölüm ve uyku. Uyku ölümün bir benzeri. Hadis-i Bülü Aleyhisselam Hazretleri ennevmü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi buyuruyor. Vela yemutu ehli cenneti, ehli cennet onlar ölmezler. Orada uyku olmadığı için. Demek ki uyku nerede varsa orada ölüm de var. Uyku olmadığı yerde ölüm de yok. Lokman Aleyhisselam birine şöyle nasihata bulunuyor. Eğer ölüme inanmıyorsan uyuma diyor. Eğer tekrar dirilme inanmıyorsan uyanma bakalım diyor. Yani uyumak elle değil. İnsan otururken de uyuyabiliyor. Yürürken uyuyabiliyor insan. Tekrar uyanmamak o da elimize değil. Peygamberimiz bu adı şerifinde bizlere ölümü uykuya benzetiyor ve uyku ölümün kardeşleri buyuruyor. Tabi bunda çok bir önemli nokta var burada. Biri şu. Burada Peygamber bizlere ölümü acılara benzetmiyor. Yani mihnetlere, acılara, elemlere benzetmiyor da ölümü uykuya benzetiyor. Önce bakalım inşallah uyku nedir? Eğer uyku iyi bir şeyse ölüm de iyi bir şeydir. Uyku iyi değilse ölüm de iyi değildir anlamına geliyor. Uyku nedir? Ayet-i Kerim'e bakıyoruz. Nebi ayet 9'da Bismillahirrahmanirrahim. Ve ci'anla nevmüküm sübahata Mevlam buyuruyor. Ve ci'anla kıldık. Uykunuzu sübahata rahatlama kıldık Allah Teala buyuruyor. Uyku insanı rahatlatıyor. Uyku insanı dinlendiriyor. En büyük dinlenme metodu uyku. Demek ki uyku iyi bir şey. İnsan dinlendiriyor, insan rahatlandırıyor, insan yine bir zinde hayat veriyor insanlara. O halde ölüm de aynı işi yapıyor. Ölüm bir insan ne yapıyor? İnsan yeni bir aleme oradan dirilmiş oluyor. Bir insanda bedensel yorgunluk olsa, kişi ağrışı çalıştı, yol gitti, aşırı yoruldu. Bu kişi oturur biraz dinlenebilir. Dinlenemedi yaslanır. Yine kişi dinlenebilir. Yetersiz oldu kişi uzanabilir. Yine de insan dinlenebilir. Beden dinlenebilir. Ama beyin dinlenemez muhtemelen bakınız. Bir insan oturduğu zamanda, yaslandığı zamanda, kişi yattığı zamanda beyin sürekli çalışır, beyin dinlenmez. Ancak beyni dinlendiren uykudur. Beyin sürekli çalışır beyin. Hatta eğer insan kendisi beynine bir program yüklemezse beyin kendi başka bir şeyle yorulur bu defa. Öyle zaman gelir ki kişi yatar, uyumak ister, erken kalkması gerekir. Ama beyinle yani kişinin kafasına bir şey takılır, kişinin aşamaz, uyuyamaz. Neden böyle oluyor bu? Demek ki insan kendisi iradesiyle eğer kişi beynine bir problem yüklemezse beyin kendi çalışıyor. Beyin nasıl çalışıyor? İnsan bir iki duygu var beyinde. Hayal, vehim duygusu deniyor bunlara. Vehim evhamın tekili, çoğulu evham geliyor. Beyin ya hayal duygusunun etkisiyle hayallere dalar. Yapamayan işleri düşünür kişi, olmayan işleri düşünür kişi. Hayalperest olur. Ya da beyin vehim duygusu etkisinde kalır, vehim kişi evham sahibi olur. Ürkek, olumsuzluklar, acılar, kişi muazzam böyle kötü karanlıklara kişi gömür kendi kendine. Beyni muazzam yorulur, sinir sistemi yorulur. hatta solunum sistemi zorlanır, kalp dolaşımı zorlanır kişide, evham denir buna. Evham insanın kalbini sıkar, gönlünü sıkar, dünyayı sıkar kişiyi. Öyle zaman gelir ki bu evham kişiyi Allah intihara götürebilir. Neden böyle oluyor bu? Demek ki eğer insan beynine kendi bir program yüklemezse beyin bu defa baş baş kalıyor. Ama beyin bir an durmaz beyin böylece. İşte beyni dinlendiren ancak uyku. Uyku materyalinde. İnsan uyuduğu zamanlar o zaman beyin duruyor. O zaman beyin ancak dinlenebiliyor. Uyku ile ölüm arasında bir fark var. Uykuda ruh bedendeki dış organlara karışmıyor artık. Ama iç organlar çalışıyor. Kalp çalışır, solunum çalışır. Yalnız şu var ki kişi uyurken kaslar gevşer, rahatlar, kaslar gevşer. Ama kalp atışı, solunum hızlanır ve düzensiz olur uyurken kişi. Bir de şu farkı var, uyuyan kişi uyandırılabiliyor dış etkiyle. Ölen kişi uyandırılamıyor. Beyinde iki merkez var. Birisi uyuklamayı, dalgalar, delta ışınları, dalgaları verir, uykuyu getirir. Bir de uyunu tutmayı şey getirir böyle şey. Hangi üstün gelirse kişi o konu oraya girer kişi böyle. Uyku bazen birdenbire gelir, mesela hemen uyur. Hatta kişi otururken, işte haber seyrederken, bir şey okurken, kişi oturduğu yerde uyku birdenbire gelir, insan kendini geçiverir. İnsan yattığı zaman da hemen bazı uyuyabilir. Bazen de hem uyuyamaz kişi. Kişi sağa döner, sola döner, artık işin sıkıntı gelir, uyuyamaz. Ölüm de aynen bunun gibi, din kardeşlerim farkınız. Ölüm de bazen birden gelir. Aniden gelir. Otururken gelir, arabada gelir, yolda gelir, yatada gelebilir. Birdenbire gelebilir. Bazen de kişi ağır hasta olur. Ölüm hastası olur. Ama hemen kişi hemen ölemez böyle. İnsan sıkılır. O ölüm ki sıkıntısı çok zordur muhtemelen. Ölüm sıkıntısı çok zordur. Kişi muazzam içi yanar, ciğerleri yanar, beyin karışır, harareti son derece yukarı çıkar harareti, ısı çıkar kişide. Gücü varken başlar oflamaya, elini sağa sola şunlara bu hareketlere falan başlar. Ayağını kaldırır dike, elini göğsüne koyar, başına koyar, elini şey yapar kişi. Fakat sonra artık güç gitmeye başlar ama sıkıntı çok devam eder. Böylece. Demek ki bakın uyku ile ölüm bunlar ikisi kardeş birbirlerine. Uyku bazen kişiye birden gelebiliyor. İnsan başını yastığa koyar hemen uyuyor. Bazen otururken uyur kişi böyle. İnsan uyuyamaz. Demek ki bazen uyuyamamak, uyumak o da elde değil bazen böylece. O da elde değil muhtemelen. Ölüm de bunun gibi. Ölüm de böyle bazen birdenbire gelir. Bazen yavaş yavaş gelir. Şimdi bazı kişi ölüm acısını fazla çeker. İki tür ölüm var demiştik uyku gibi. Bir ani ölüm. Buna hücreten ölüm deniyor buna. Bu hadiste buyuruluyor. Müminler için rahmettir bu peygamber. Ani ölüm müminler için rahmettir. Müminler yani ölüme hazır olan kişiler için ani ölüm rahmettir. Ama kişi ölüme hazır değilse onlar için de eseftir. Teessüf onlar için de, pişmanlık onlar için de. Öyle kişi var, sabah kalkar, giyinir, kafasına, beynine programı yükler, işte şu şu şu yapacağım diye. Ama akşam toprağa girer. Çok kişi vardır. İkinden namazı kılınır, toprağa girer kişi. Bu tabii kolay bir şey değil. Yani ölüm meselesi, işte daha açacağım konuyu inşallah içeride. Ölüm kolay bir şey değil tam muhteremler. Yalnız ölüm arası çeken kişi, bu da nedir? Hadis okuyormuş da Beyhaki'den, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el mevtü kefaretün liküllü müslümin. Bir kimse ölüm anında acı çekerse, ızdırap çekerse, canlısı çekerse, bu da nedir? O kişinin günahına kefaret oluyor muhtemelen. Allah Teala Mevlamız, güzel Mevlamız, dilerse Mevlamız, kulun daha biraz günahları kalmış biraz daha. Ama kulun her şeyi güzel, Allah güzel, inancı güzel, Allah'ın da kulu çalışmış, şablonmuş, yapmaya çalışmış ama kulun biraz da günahları var. O güzel Rabbimiz kulun günahsı gelin istiyorsa, ona Rabbimiz son olarak ölüm arasını fazla çektirir biraz. Bu da nedir? Günahlarına kefaret oluyor. Günahları yoksa makam yükselmesine terfi derecat deniyor, ona sebep oluyor. Demek ki bir insan ölüm arası çekiyorsa, bunda yine kötü yormama gerekiyor muhteremler. Buna da hayırlar vardır tabii. Uyuyan kişi uyurken yine dünyanın tam kişi kopama uyuyan kişi. Ruh yine bedenle bağlantılıdır. Hatta görülen rüyalar bile çoğu ruhsal değil, bedenseldir rüyalar bile. İnsan mesela çok tok karnına yatsa, kişi düşünceli yatsa, insanın sağlığı, mizacı bozuk olsa, mesela ateşi fazla filan şunlar bunlar olsa, kişi hep onlarla orantılı rüya görür kişi. Ateşi hastalığı var. Harareti fazla. Kişi rüyasında hep su filan öyle şeyler görür. Sonra bilinçaltı derler. Uykuda beyin hücreleri de ölmediği için bu defa bilinçaltı olan yaşantılar da rüyaya girebiliyor. Bu neye benziyor muhteremler? Mesela bir kişi, çalışan bir kişi, bir müessesede sorumlu amir, sorumlu kişi orada. Ya da bir insan kendi iş yeri var kişinin kendisinin. Bu kişiler mesai dışında da yine ilgilerini kesmezler bulunduğu yerlerden. Mesela bir emniyet amiri, müdürü örnek olarak. Ne kadar mesai dışında, evinde olsa bile sürekli irtibatı var, bağlantısı vardır. Acaba bir olay oldu mu? Bağlıdır bunlarla. İş yeri sahibi de ne kadar evine gelse de yatsa da, yatarken bile yine iş yerinin aklı vardır. İşte elemanlarla teması vardır, görüşü bunlarla. İşte rüyada bu muhtemelen bakın böylece. Rüyada budur böylece. Uyuyan kişi de dünyanın tam kopamıyor. Rüyaların genelde çoğu dünya ile bağlantılıdır. Fakat bir kişi emekli oldu mu, ya kişi iş yerine devleti sattı mı, ondan bahsede keser. Ölüm budur işte böyle. Ölen kişi de artık dünyanın tamamen kopar, ruh serbest olur. Yani gerçekten ölüm bilen evliyalar için ölüm bir matem değil, böyle yokluk diye ademiyet değil de bir kurtuluş ölüm onlar için muhteremler. Çünkü ölümde ruh şu beden kafesinden çıkıyor. Ruh nefsin baskısından kurtuluyor ölümde. Ruh serbest diyor böyle. Uçan kuş gibi oluyor ruh ölümde. Tabii hepsi mi? Tabii farkı var muhteremler. Şimdi ruh bedendeyken İnsan ruhlu bedenden, bedenden gelen bir varlık. Bu da insana özel bir olay. Ruh beden. Hayvanlarda can var, beden var. Ruhsal hayat onlarda, ruh yok hayvanlarda. Hayvan öldü mü onun her şeyi biter. Akıl yok onlarda bunun için. Melekler yani ruhsal varlık melekler. Ona da beden yok, nefis yok onlarda. Yani melekler yemezler, içmezler, yer çekimi etkilenmezler. Onun hayatı başka hayattır. İnsanda hem ruh var, hem beden var insanda. İnsan başka bir varlık. İşte ruh bedenden çıkınca, beden ruhsuz olamıyor. Beden ruha muhtaç, bağımlı. Ruh bedene ayrıldığı anda beden az önce cenaze oluyor. Cenaze oluyor. Ondan sonra bir gün sonra leş oluyor. Kokma baş, çürümeye başlıyor. Hele kısa bir zaman sonra mezar açılıp bakılsa insandan korkar. İnsan en sevdiği kişinin canı, en sevdiği kim olursa olsun ölen kişi mezara açılıp baktığı zamanlar birkaç yıl sonra kişi ondan korkar. Saçlar dökülmüş, deriler dökülmüş, etler çürümüş, dişler sırıtıyor, o kafatası meydana çıkmış. Neden? Beden ruhsuz olamıyor. Ruh bedendeyken beden insan deniyor. İşte o zaman beden insan deniyor. Yani dönemleri, imparatorları, kralları, padişahları da ruh bedendeyken ünvanları devam ediyor. Sözleri geçiyor, yetkileri devam ediyor. Ama imparator, kral, padişah da olsa ruh beden çıktığı anda uzatıp yatırıyorlar kendisini. O kişi kendi cenaze törenine karışamıyor artık. Karışamıyor. Ruha gelince ruh bedene muhtaç değil, bağımlı değil ruh bedene işte. Bunun için ölmeden sonra ruhun varlığı aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Yani gören, işiten, zevk alan, huzur bulan, acı çeken ruhtur. Bedensel acılar o önemli değildir o kadar. Eğer bir insanda ruhsal huzur varsa bir kişide, böyle bir kişi hastanede yatsa, ameliyatta olsa, yatağında bu kişi rahat yatar. Ruhsal huzur var kişinin. İmanı var. Allah'ı zikreder kişi. Huzurla kişi yatar, yatağında yatar. Ama bir insanın bedeni ne kadar sağlam da olsa, ruhsal sıkıntısı, bunalım varsa, hastaneye gelirsen dar gelir. Hastaneye sığmaz kişi. Hatta insan dünyaya sığmıyor da ne yapıyor kişi? Allah intihara kalkışıyorlar. Neden? Demek ki bütün mesele iş ruhta. İnsanların genelde çoğu kendini aslını bilemediği için insanlar insanı beden zannediyorlar. Yani şu beden zannediyorlar. Halbuki beden geçici, mesken beden. Kalıcı değil beden. Beden ruhun bir aleti. Bir aleti ruhun. Bütün mesele ruhta. Bir insan nasıl ölmek ister ona bakalım şimdi inşallah. Hadis-i şerif okuyorum Müslim'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yub'as-ı külli abdin ala mamati aleyhi. Her kişi hangi halde öldüyse o halde, o durumda kabrinden kaldırılacak derler. Yine bir insan hangi elbisesi üzerinde öldüyse onunla kabrinden kalkacak mı? Bunun için bir kişinin ölüm hastası oldu mu elbisenin temiz olması bu bakımdan gerekli muhteremler. Ve ölen kişi ruhlar arası, kendi aralarında en son üzerine giysiyle bulunuyor böylece. Medine Münevvere'de Adapazarı'ndan oraya gitme, orada mücavir fakat çok salih, büyük velullah bir zat vardı. İsmi İsmail Efendi Hazretleri'ydi. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Adapazarı'na gitmiş oraya kendisi. Medine'ye yerleşmiş. Bu hanımla beraber Medine'ye gidiyorlar bunlar. Bunlar bir aşk geliyor, aşk. Sevgi başka, aşk başka. Sevmek kolaydır, basittir. Aşk ateş yakar, yakar, yakar. Kişinin kanı değişir. İnsanın şeyi, kanı insanın böyle artık karamsar olur, siyah döner insanın kanı bile. Aşk yatar, yakar. Bu İsmail Efendi Rahmi Hazretleri'ne eşi hanımına, ikisinin bunların peygamberimize aşkı gelmiş bunlar ikisine de. Aşk Resulü deniyor bunlara. Alapazarı'nda böyle yanmışlar, yanmışlar, aşk Resulü yanmışlar, peygamberimiz, peygamberimiz diye. Uykulara kaçmış, iştahlara kaçmış. Öyle yanmışlar bunlar. Fakirler de kendilerine. O zamanlar da orada gitmedi, yasakmış. Pasap olmadı zamanlar o dönemde. Bunlar kaçak olarak Suriye'ye gidiyorlar. Oradan Mekke'ye gidiyorlar. Diyorlar ki Medine'ye gidiyorlar. Bir burada kalmak istiyoruz diyorlar. Medine'de bulunan bir zengin kişi bunlara acıyor. Oradaki kanuna göre de o zaman şimdi bilmiyorum. Oranın tebaasından biri ona vekil olması gerekiyor, yanında çalışması gerekiyor. Diyor ki bu kişi, benim diyor bir bahçem var, çok zenginmiş, çiçekleri severmiş. Ben diyor senin yanıma alayım diyor. O zaman burada kalabilirsin. Yalnız diyor, önce diyor hanımın diyor buradan çıkması gerekiyor diyor. Önce ben seni buraya alacağım, aldıracağım daha doğrusu. Hanımsa alınacak diyor. Peki nasıl olacak bu iş diyor. Önce buradan çıkmanız gerekiyor diyor. Buna mektup veriyor. Bunu Beyrut'a gönderiyor. Bir otele gönderiyor. Bu mektubu otelin müdürüne ver. O sana gerekeni yapar diyor. Bunlar otel birkaç gün kalıyorlar. Bu Rahmi İsmail Efendi'nin istek belgesi otele geliyor. Bu uçağa biniyor. Medine'ye gidiyor. İşine başlıyor. Bunun üzerine bu eşliğine hanımı istek belgesi bu yaptırıyor şimdi. Öylemiş olarak kural o zamanlar. Hanım öyle gelecek oraya. Hemen tabi istek belgesini yaptırıyor hanımına. Hanımı otelde Beyrut'ta. Otelde Ermeniymiş otelin sahibi de. Otel sahibi hanımı da Türkiye'den giden Ermeniymiş Türkçe biliyormuş. Bu tabi yalnız kalınca rahmet Nuriye teyze ismini Allah rahmet eylesin. Kendisi iyi tanım kendisinde. Yalnız kalınca otel sahibi hanımı Ermeni kadın Türkçe bildiği için buna ilgileniyor. Bu tabi tek başına yabancı da kadıncağız orada Ermeni de olsa, Hristiyan da olsa Türkçe bildiği için artık ona sarılıyor şimdi bu. Her şeyin derin açıyor. Fakat 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 15 gün geçiyor. Bu kadına kocasından istek belgesi gelmiyor ama. Kadıncağız tabi durmadan ağlıyor otel, gübet ellerinde. Öbür tarafta kocası orada göz yollarda hep Allah'a dua ediyor. Hanımı bir türlü gelmiyor oraya. Bir gece bu kadıncağız rahmet Nuri teyze Allah rahmet eylesin rüyasında bir kadın görüyor. Bir kadın görüyor. Uzun bir kadın elbisesi giymiş. Beyazdı. Üzerine sanki böyle paralı diyor onun anlatmasıyla böyle yuvarlak daire şeklinde bazı işarete varmış. İşte böyle bir kadın görüyor aslında. O kadın diyor ki buna rüyasında Nuriye diyor şimdi buna. Sen diyor buradan kurtulmak için diyor çok Allah'a dua ediyorsun ama diyor her duanın yeri başka başka diyor. Ben sana bir dua öğreteyim. Sen bu duaya devam et. Ondan buradan kurtulursun diyor. Ama öyle diyor rüyasında. Öğretiyor ona. La ilahe illa ente sübhaneke İnni kuntu minez zalimin. Buna devam et diyor. Yunus Han balığın karnından kurtulduğu gibi diye sen buradan kurtulur uçup gelirsin Medine'ye diye buna. Buna sen devam et diyor. Bu uyanıyor gece. Abdest alıyor. İki kat namaz kılıyor. Hep bunu okumaya başlıyor. Kuşluk vaktinde yine o Ermeni kadın o tabi hanımı yanına geliyor. Bakıyor bu bir bahane bir şey okuyor. Ne var Nuriye diye ne vardı ne oldu hayrola diye. O da her şeyi ona söylüyor tabi. Bir kadın rüyama geldi diyor. İşte şu boyda şöyle bir elbisesi vardı. Saçları beyazdı. Şu şekilde kadın tarif etmiş. Açık rüya görmüş. Çok açık net rüya görmüş. Kadın tarif ediyor. Kadın bana bir dua öğretti. Ona devam ediyorum. O da sahibi hanım işlerinde ilgisi çekiyor Ermeni kadının. O gördüğün rüyada kadını bana anlatır mısın diyor. Tekrar anlatayım diyor. Tekrar tarif ediyor ona. Şu boyda her şeyini tarif ediyor. Elbise hepsini tarif ediyor. Böyle bir kadın gördüm diyor. O benim annem diyor şimdi muhtemelen bakınız. O benim annem diyor. Evet annem diyor ölüm halinde, ölüm hastalıyken diyor, o üzerine birisi vardı belki. O el bir üzeri vardı diyor. O benim annem diyor. Demek ki annem diyor senin rüyana gelmiş. Sen bu da öğretmiş. De benim annem diyor Müslüman olmuş demek ki diyor. Kadın şimdi. Anne Müslüman olmuş diyor. O halde diyor ben de Müslüman olacağım diyor kadın Hüseyin bakmıyor. Ben de Müslüman olacağım diyor. Ben seni buradan kurtarırım hemen kurtarırım eşini böyle diyor. Kadıncağız. Hem aldı telefonunu oğlunu çağırıyor. O da üst düzey bir memurmuş arada onu çağırıyor. Bak yavrum diyor. Bu kadıncağız diyor Türk. Arapça bilmiyor, Ermenice bilmiyor böyle diyor. Anne rüyasını görmüş diye 2-3 sefer sordum. Bana annemi tarif etti diyor. Anneannem rüyasından bana bir dua öğretmiş diyor. Ben kurtulması için diyor. Hemen sen Türk elçiliğine git diyor. Durumu araştır bakalım diyor. Hemen oğlu elçiliğe geliyor. Meğer oraya istek haberi ise gelmiş. Orada duruyormuş ama sen duruyormuş. Hemen o gün bunun işlemi yapılıyor. O gün hemen uçağa biniyor. Medine'ye gidiyor. Şimdi ölen kişiler eğer imanını kurtaran kişilerse gerçekten eskilerin tarifine göre kınından çıkan kılıç gibi diyorlar böyle. Ya da kafesten kurtulan kuş gibi. Yani ruh bu bedenden kurtuluyor muhtemelenler. Bu beden nedir ruh için? Özellikle sıcak günlerde bir insan sabah erkenden çıksa o gün de hava biraz serin olsa, kişi kalın bir şeyler giyerse, tam öyle sıcağı vurdu mu, kişine sıkar. İnsana muazzam sıkar kişiyi. Kişi gidip onları bir çıkardım üzerinden, insan bir oh şey yaptı. Yani ruhun bedenden kurtulması, ruh için bir avantaj muhtemelen. Serbest özgürlük oluyor ruh için. Yani ölüm yokluğu değil işte. Ölüm yokluğu değil diyelim. Ruhun, yani bizlerin, bedenden kurtulmamız. Beden ihtiyacı çok. Durmadan yiyecek, havayı soluyacak, yediğini dışarı çıkaracak, çalışacak, çabalayacak. Bir de bu arada dünyada sürekli imtihan alanı dünya. Telefon çalıyor. Acaba acı mı tatlı mı haber gelecek ama. O da var. Her şeyin dünyada bir karşılığı zıttı her şeyin var. Acı haber de gelebiliyor, tatlı haber de gelebiliyor dünyada. Hastalık gelebiliyor, ölüm gelebiliyor, insan iniş çıkışı olabiliyor, her şey olabilir hayatta. Yani gerçekten böyle fırtınalı, dalgalı, bazen aşırı sıcak, aşırı soğuk, kurak, sel, deprem, harp, savaşlar, böyle bir dünya bu dünya böylece. Yani neye benziyoruz bizler? Bir gemiye binmişiz, okyanustayız. Ama gök yağmurlu derler. Gök gürlüyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Dev dalgalara gemiyi sallıyor, fırtınalar muazzam esiyor. İşte biz böyle bir hayattayız. Yani her insanın başına bunlar da gelebilir. Her insanın başına gelebilir. Nedir ruh? Ruh bundan kurtuluyor işte. Ruh bundan kurtuluyor. Demek ki ölen kişi ölürken üzerinde giysileri neyse o kişi öyle rüyada görülüyor, öyle kabrinden kalkacak. Yine hadiste buyuruluyor. Her kişi hangi hal amelde işte ölürse o şekilde kabrinden kalkacak. Ala mameti aleyh. Hadis Müslim'de. Hadis-i Şerif. Mesela örneğin bir insan hacca gitmiş. İhramlıyken öldü. Bu kişi ne yapacak? Hep berzah aleminde ihramlı görünecek. O kişi kabrinden ihramlı kalkacak. Nasıl kalkacak? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye kalkacak. Kim kalkacak? Bir insan namazda öldü. Kişinin namazda nerede kaldıysa ona devam edecek kabrinde bakmaktan. Mesela kişi secdeye vardı, Rumel'e teslim etti. Ne diyordum? Sübhan Rabbil Ala diyordu değil mi öyle? Hep ona devam edecek. Hep ona devam edecek ruhu. Ruh tabından zevk alacak, feyiz alacak ve sevap yazılacak. İlk kişi Kur'an-ı Kerim okurken öldü. Hangi ayet neresi öldüyse hep okuyacak. O kişi kabrinden kalkarken de o ayet okuyarak kalkacak. Ne güzel değil mi muhtemelenler? Tabi her şeyin yanında bir zıtı da var ama ya değil mi? Allah korusun. İçki halinde ölen de var. İçki ölen de var. Yani kumarda ölen de var. Kötü halde ölen de var. Demek ki ne gerekiyor? Ölüm kaçınılmaz. Her canlının bir mukadderatı, kesin kader yani. Ölümden kaçınılmaz. Ölümden insanın başına gelecek. İnanmayan da ölecek ama. Efendim işte şimdi sarsıydı da ölmek istemiyorum. Ama sarmazlar ki muhteremler. Öyle kişi var, öyle gençler vardır ki üniversite sınavına giderken bir kaza olur, ölür muhteremler. Kişinin ne hayalleri vardır, ne hayalleri vardır. Demek ki ölümden kaçınılmaz, ölüm mukadderattır, ezelde belirlenmiştir, takdir edilmiştir. Vakti gelince ölüm gelecektir. Allah bunu kesin olarak yazmıştır ki Mevlam buyuruyor, kitaben müeccela. Yazılmıştır, vakitlenmiştir. Bu gelecektir. Bu işi ne yapmamız gerekiyor aziz cemaatimiz? Bir insan hangi halde ölmek istemiyorsa o şekilde yaşamama gerekiyor. Mesela bir hanım yolda açık saçık ölmek ister mi? Tabii istememesi de gerekiyor. Öyle kalkacak maşallah korkutu. Öyle kalkacak mahşere. Böyle gezmemek gerekiyor. Bir insan sazlı cazlı dönülmek ister mi? İstemez tabii. O halde gitmemek gerekiyor. Ölüm gelebilir böyle. Çoğu düğün alayları izdiham oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Her şey olabilir. Deprem olabilir bir anda. Her şey olabiliyor. Bunun için ne gerekiyor demek ki? Ölüm kesin bir mukadderattır. Vakti bizce bilinmiyor. Allah bunu bizden gizlemiştir. Ama gelecektir. İki türlü ölüm var muhteremler. Biri mevti tabii, biri mevti iradi deniyor. Mevti tabii, Allah'ın takdir ettiği ölüm. Bir de mevti iradi deniyor. Kul ölmeden önce iradesiyle ölmesi. Bu hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Mutu kablen temutu buyuruyor hadis-i şerifte. Ölmeden evvel ölünüz peygamber buyuruyor. Bu nedir? Ölmeden önce ölüme hazırlanmak. Yani kişi kendini ölmüş kabullenmek muhteremler. Allah dostları, tabi onların hikayeleri demek çok tatlı güzeldir. Onların kerametleri, hayatları, yaşantıları çok tatlıdır. İnsana feyiz verir. Ancak onlara o makamına kolay gelmiyorlar muhteremler. Onlara müntehas deniyor bu. Yani son durumlarıdır bu. Onların o makama gelmeleri de çok kolay değildir. Böyle bir Allah dostunun biri şöyle yapmış. Mevti iradi. Yani ölüm gelmeden önce iradesiyle ölümü hazırlaması için kendisinin, daha doğrusu ölümü tam kabullenmesi için nefsinin, bakın şöyle bir yöntem uyguluyor. Eskiler tabi ahşap evler, duvarlar kerpiç, altı çamur dolu, toprak. Bu hanımını, eşini, çoluk çocuğunu bir yere akrabasına gönderiyor. Evinde tek başına kalmaya karar veriyor. Ölümü kendisine kabul ettirmesi için nefsine. Çarşıya gidiyor. Bir kefen alıyor. Eve geliyor. Kefeni kendi biçiyor. Odanın ortasına mezar kazıyor. Mezarın çapı neyse aynı mezar çapında odası ortasına bir çukur kazıyor. Evi de şehrin kenarındaymış, tenaymış oralarda. Tabi o dönem elektrik, şunlar bunlar yok. O zaman da gece hayatı yok tabi o zamanlar. Her tarafı ıssız, sessiz. Bu kişi nefsine bakıyor. Dünya daha üstün geliyor. Hep beyin dünyayla ilgili. Nefis hep dünyayla ilgili. Halbuki dünya arta bakarak çok mu çok muhteremler. Bir evliya şey örnek veriyor bizlere bu konuda. Dünya karşılaştırmasında bir insan diyor elini diyor ummana, yani okyanusa batırsa diyor parmağını diyor. Bir kişi diyor parmağını okyanusa batırsa diyor. Çıkarsa diyor. Ne kadar su parmağında varsa dünya bu kadar. Okyanus ahiret, dünya bu anlamı getiriyor efendim. Yani gerçekten mesela düşünelim ki geçmişlerimizi bundan 1000 küsur yıl önce yaşayanlar, 1000 yıl önce yaşayanlar. Dünyalara geldiler. Kimin kral olduğu, kimin mahkum olduğu, kimin asker olduğu, kimin paşa olduğu, esnaf olduğu, çiftçi olduğu, şunlar bunlar olduğu. Yerlerden tartıştılar, kavga ettiler, dövüştüler, dünyayı paylaşamadılar. Fakat sonuç hepsi gitti muhtemelen. Hepsi gitti. Evleri yalan oldu, viran oldu, yıkıldı. Bedenleri çürüdü, toprak oldu, gitti. Az şey kalır dünyada aslında, az kalır dünyada. Binlerce yıl önce dünyaya gelmişler. Bakın binlerce yıl kabirdeler onlar, berzah alemindeler onlar, ruhlar vardı. Ne oldu hayatta onların? Hayat rüya oldu böyle işte. Biz ne olacağız? Biz olacağız muhtemelen. Bu kişi ne yapıyor? Ölümü nefsine kabul ettirmesi için odanın ortasına tam mezarın çapında çukur açıyor. Kalkıyor, bir duş alıyor. Yani daha doğrusu gusül abdesti alıyor kişi. Ben öldüm diyor şimdi. Nefsine ben öldüm. Beni yıkadılar diyor. Bunun üzerine kefene sarılıyor. İşte böyle kefenliyorlar diyor. Böyle. Şey, kendi hem kefene sarıyor yavaş yavaş hem kefene bakıyor. Bak ben yatıyorum diyor. Beni kefene sarıyorlar. Bu olacak mı? Evet kesinlikle olacak. İşte oldu. İşte oldu diyor. Öldüm, yıkandım. Beni işte kefenliyor böyle. Pamuk da koyuyor yüzüne gözüne, dizlerine. Pamuk koydular diyor. Gülüşüm sepler diyor. Bunun üzerine o kişi kefenli olarak o kaçtığı çukura yani mezarına girip yatıyor. Tabii şehrin kenarında ıssız ses seda yok. Evde kimse yok. Işık yok, kandili söndürmüş. Karanlıkta o beyaz kefenin içerisinde mezara giriyor. Sağ tarafına kıble doğru yatıyor. Gerçek tam mezarda kefenin içinde karanlıkta. Tabii nefsi korkuyor ama şimdi. Nefis bunu kabullenmiyor. At kendini dışarı, çabuk çık. Fırlamak işte nefis istiyor. Ey nefsim, belki şu anda buradan çıkabilirim ama bir gün gelecek, o gün kesin olarak gelecek, beni buraya mezara koyacaklar. O zaman buradan çıkamayacağım. Üzerime taht edecekler. Üzerine toprak atacaklar. Dostlarım gidecekler. Ben burada yapayalnız kalacağım burada. Allah bana soracak. Dünya nasıl geçti diye soracak. Nefsi tabii korkuyor. Epey kalıyor. Artık bir zaman sonra iyice nefis bitiyor artık. Dışarı çıkıyor. Kefeniyle beraber ilk rekat namaz kılıyor. Abdesti var. O kefeni çıkaramadan kefeniyle beraber ilk namaz kılıyor. Ey nefsim! O güzel Mevlam bana izin verdi. Tekrar beni Rabbim dünyaya gönderdi. Ona kulluk edeyim diye ama diyor. Kendisi buyuruyor eserinde. Öğle namazı kıldım ki, onda iki kat namaz, öğle namazı kıldım ki diyor. O namazın tadını her zaman bulamadım diyor böyle. O mezardan çıktım. Yani ölüp dirildim. Karanlık odada, yalnızım, mezar çukurun kenarında. Kefen içerisinde iki kat namaz kıldım. Tabii yavaş yavaş böyle uzun okuyor namaz kıldım. Ağlayan namaz kıldım diyor. O kadar tatlı, o kadar feyiz namaz kıldım böyle diyor. Ve bu şekilde bazen bunu tekrarlayarak tabii kendisi elhamdülillah büyük makama gelmiş muhteremler. Demek ki biraz kulağın gayret eli lazım muhteremler. Canım ne olacak canım işte ölüm falan. Ölmüş demek kolay. Ama ölmek kolay değil muhteremler. Ölmek kolay değil arkadaşlar. Ölmek kolay değil. Çünkü o bir alem vardır. Hadis-i okuyorum inşallah muhteremler. Müslim'den okuyorum bunu da. Uzun biraz başlığını özeteyim. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor. Resulullah bize şöyle buyurdu diyor. Yani peygamberimiz. Kim Allah Teala'ya kavuşmayı isterse Allah ona kavuşmayı ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse Allah onu kavuşmayı istemez buraya. Burada aşağıdan soruyor. Ya Resulallah, yani diyor, bu demek diyor, ölümden hoşlanmamak mı? Çünkü Allah'a kavuşmak, ölmek ruhla, ruhsal olarak Allah'a kavuşmak. Ya Resulallah, bu diyor, ölümden hoşlanmamak anlamına mı geliyor? Ama biz hepimize bu var diyor Ayşe validemiz. Yani hepimiz diyor, ölümden biraz diyor, çekiniyoruz diyor yani böyle. Kalisi kezalik. Bunu okuyayım ibare işte, Allah'ın hadisi gibi. Peygamber şey buyuruyor, hayır bu değil ya. Hayır bu değil. Velakinler mümine, bir mümin. İza büşre bir rahmetillah. Bir mümin artık son nefeslerine geldi muhteremler. Şimdi az evvel konu geçti. Uyuyan kişinin hem kalp atışı hem solunum sistemi hızlanır ama düzensiz olur demiştim. Ölüm halinde aynı şey, o da aynı oluyor. Ölüm halinde böyle oluyor. Kişi ölüme yaklaştı mı, o kişinin artık solunum sistemi düzensiz olur. Karışık düzensiz olur kişiye de, o hale girer. Ve son nefes denir. Son nefes. İnsan yaşantısı orada özetlenir. Son nefesle muhteremler. Ölecek olan kişi son anda gözü bir noktaya diker. Genelde tabana doğru, yukarı doğru diker. Böyle. Gözünü açar, diker. Ama daha önceden kişinin gözünün nuru gider ama. Yani kişinin gözüne bakıldığı zamanlar, kişinin gözüne bakıldığı zamanlar, gözü matlaşır. O kişi dünya artık pek seçemez. Bir insan ne kadar hasta olursa olsun, eğer kişinin gözünden nur varsa, yani gözün parlaklığı devam ediyorsa, ölmez daha kişi. İlk işareti budur. Eğer kişinin gözündeki nur alındı mı, göz matlaştı mı, kişi bakar pek beyazlı genişler. Kişi pek o zaman seçemez. Ama kişi o zaman dünyayı seçemez, öbür alemi görmeye başlar mıdır? Yakınları gelir, bu bazı uzun sürebilir bu durum. Yakın ölmüş yakınları gelebilir, şunlar gelebilir, dostları gelebilir, kişi anda melekleri görebilir. Tabi Allah'ın şeytanı kişi anda görebiliyor muhtemelen hala. İmtihanın son imtihanı orada oluyor. Bir kişi artık ecele geldi mi, işte son nefes deniyor. Böyle. Hüsnü hatime, suyu hatime deniyor böyle. Yani olan orada oluyor son nefeste. İnsanın kişiliği, yaşam imanı orada özetleniyor. Bir nokta dönüşüyor. Neyse o kişi oluyor böyle. Kişi şu anda gözü bir noktaya diker. Ayrılmaz ama. Gözü bir noktaya diker, o orada oluyor. İşte bu Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri velakinnel mümine ancak bir mümin. Hangi mümin? Lam tarif var. Mümini kamil. Olgun mümin. Allah'a inanan Celle Celaluhu. Allah unutmayan. Camide de, yolda da, işini Allah unutmayan Celle Celaluhu. Allah'a bağlı gerçek mümin. İza büşire, o zaman buna müjdelenir. Bir rahmetillah, rıdvanihi ve cennetihi bakınız. Üç tane müjde. Önce Allah'ın rahmeti. Mevlam buyuruyor ki buna, ey mutmain olan nefis, irci'i ila rabbik. Dön kulum Rabbine gel artık. Râdiyeten verdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı. Fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Kullarıma karış, bak salih kullarıma karış ve cennetime gir. Şimdi işte son nefeste insanın yaşantısı, inancı, her şeyi özetlenir. Eğer kişi inşallah İslam'ı yaşayabilmişse, bu yaşantı da bilinçli olmuşsa, kişi gafil olmamışsa, ki Allah Mevlam Rabbül Alemidir Mevlamız, mülk O'nun. O'nun kanunları geçerli, Kimse onun kanunlarını değiştirip bozamıyor. Ölüm Allah'ın koyduğu bir kanun. Bunu kimse kaldıramıyor bunu bak. Bu kadar efendim bilim var, teknoloji var, uzayda yürüyorlar, şunlar bunlar var. Hayır. Ölüm uzatılamıyor böyle. Değiştirilemiyor. Hatta bir havanın yağışı bile durduramıyor. Yağış hava geliyor. Meteoroloji tamam uzaktan tespit ediliyor bunlar. Yağış hava geliyor. Peki önlem al gelmesin bulutları geri çevir. Hayır muhtemelen. Yani Allah aşkına aziz cemaatimizde. Hangi sadrın hakkında Allah'ın kanunu karşı gelebilsin yani insan denen varlık ya. İnsanlar ne geliyor ki? Diğerisi sallar toprağı, alt eder, deprem eder. Bunu kim durdurabilir? Dünyanın en güç devleti kasırga geliyor. Tam meteor haber veriyor, geliyor. Engellesene bakalım. Topun, tüfeğin, füzeleri mi var? Engellesene. Hayır muhteremler. Koca okyanusu sallıyor Mevlam. Okyanusları dal çalkalıyor Mevlam. O azamet kudret kardeşim. İşte demek ki bir insan tefekkür ile kişi Allah'ı unutmasa. O yüce güç, kudret, azamet. Odur Rabbül Alemin. Yaradan odur. Odur maliken mülk. Mülk de maliki odur. Odur tek egemen. Onun hükmü geçer. İşte insan bu şeyi yaşarsa tabi insanın inancı imanı bu derecede oldu mu o zaman ibadetler çok tatlı olur. İbadetler arası sıkışırın baştan sağlam olmaz ibadetler. Kişiye namazdan zevk almaktadır. Mesela bakın sahabeler buyuruyor Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim terahüm rükkan sücceden onları görürsün rükû secdede sahabeler. Yani sahabeler sefere giderken o kızgın çöllerde o çöl doğasında yanıyor çöller gündüzleri yanıyor. Yanlarında su var ama çöl sıcağında ısınan hem de tulumda derişen sular kokuşmuş sular. Kuru arpa ekmeği onu yiyecekler. Bir mola veriliyor bir yerde. Bakın bir mola veriliyor. Güneşte yanmışlar. Susuz kalmışlar. Uzun zaman bir duş banyo yapamamışlar. Ter, toz, icabında kum fırtınası olmuş. O duruma gelmişler. Bir mola veriliyor. Ne yapıyorlar? Hemen Allahu Ekber namaz kılıyor. Nafile bak. Namaz kılıyor böyle. Mevla buyuruyor. Onları sürekli rükû secde görürsün. Neden? İnanç mesela. İman meselesi, imanı kamil. Allah biliyor muhtemelen. Allah görür gibi biliyor onlar bile. Büyük onun. Onun hükmü fermanı geçer. Odur ahkemin hakimin. Odur egemen. Kimse ona karşı gelemez. Nedir ki bu dünya? Nedir ki insanlar? Dünya bir nokta değil Allah katında, evren katında. İşte demek insan böyle yaşarsa o zaman ibadetin tadı başka olur muhteremler. İnsan namaza doyamaz. Sormuşlar Rabi Hatun'a, kadın evliya, tebi tabiinden. Gelmişler de kadınlar, Rabia be. Allah aşkına söyle, canım bir şey istiyor mu? Ne istiyorsan yapalım sana. Evet, canım bir şey istiyor ama yapamazsınız. İlle söyle, Allah aşkına söyle. Bir ölsem de, mezara girsem de, melekler bana sorsalar, ya Rabia, men Rabbike, Rabbin kim dese de sorsalar. Ben de Rabbim Allah desem, işim boşalsam, bana dünya dar geliyor diyor. Allah'ımı zikren doyamıyorum burada muhtemelen. Allah'ın kulları muhtemelen. Onlar da insan. Onların da bedensel yapıları var. Onların nefisleri var. Aşmışlar bunları. Elhamdülillah ebedi sultan olmuşlar muhtemelen. Demek ki bir insan, Peygamber hadiste buyuruyor demek ki, bir insan son nefesine geldi muhtemelen. Artık ölüm, hayat bitiyor noktanı yapar. Bir noktalanıyor. Kişi gözünü diktiği bir noktaya o anda kişiye nereye gidecekse o kişi orası gösteriliyor. Kişi o anda mezarını da görüyor, cenneti görüyor. Bak işte mezarın burası mezarına bak. Kişi bakacak ki mezarına bakacak Allah Allah. O mezar denen yer öyle göründüğü gibi değil ki muhteremden böyle ya. Öyle olsa peygamber gömülür mü o mezara? Yüz binden fazla peygamber yer altında. Kim bilir kaç milyon evliya yer altında muhteremler. O kadar sahabe yer altında. O mezar öyle göründüğü gibi değil orası böyle. Cennetten bahçe orası. Bir nur orası böyle. Böyle bir alem onlar için orası. Kişi önce mezarını görecek. Diyecek ki Rabbim kulum sen benden razısın. Yani Allah her gelene razı olmuş. Emrine mütü ol, itaat etmiş. Rabbim diyecek ben de kulum senden razıyım. İşte kulum hayat noktasını düşünün burada. İşte gideceğim mezar şu. Bakacak mezarına. Arkadan cenneti görecek. Cennetteki kendi makamını görecek ama. Cennetteki kendi makamını görecek. O güzelim köşk. Doğal yapı ama. İnşa değil, demir falan değil muhtemelen. Doğal yapı. Böylece. Doğadan yapılmış cennet. İnci, mercan, yakut, zümrütten. Rengarenk. O 70 kat köşk. Yatakları, şunları, bunları, ağaçları, tuğba ağaçları, akan suları, melekler, kuşlar, cennet kuşları cennete bakacak. Ne diyecek o zamanlar? O kişi, Ya Rabbi, emitni, emitni. Allah'ım beni çabuk al, Allah'ım beni çabuk al. Alacak beni. Hatta böyle kişi, ne diyor yakınlarına? Aciluni, aciluni. Acil beni çabuk götürün, beni çabuk götürün dünyadan. Yalvarır muhtemelen şey yaparlarca. İşte bu duruma gelen kişi, اَحَبَّ لِكَ اللّٰهِ فَاَبَّ اللّٰهِ لِكَاهِ İşte bu duruma gelen kişi Allah'a kavuşmak ister, Allah kulun kavuşması ister. Ve inler kafire, Allah korusun kafire gelince muhteremler. Yani zavallılar, İslam dışında kalanlar, Allah'tan gafil olanlar, fanilere tapınanlar. İza buşire bi azabillah, ve sıhhatihi. O da ölüm yatağına yatacak ama. Kim olursa olsun böyle ya. Makamı, yetkisi ne olursa olsun, dünyanın tek adamı da olsa, Allah'ın koyduğu kanun kuralı işliyor, işlemekte. O da ölüm yatağına başını koyacak. O da son anda gözünü noktaya dikecek. Ona da haber verecek. İşte senin kabrin burası, bi azabillah. Kabrin burası. Kabrine bakacak ki cehennemden bir çukur, ateş. Açılan pencere cehennemden cehennemden bir çukur. Ve arkadan bir de cehennemi gösterecek kendisine. Nerede azap olursa cehennemde orasını görecek. Cehennemde görecek. Allah korusun muhteremler. Yani en kötü yer evrende, kainatta cehennem muhteremler. Ateş, ateş. O Gaya, okyanustan bir Gaya deryaları. Fokur fokur kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Su kaynadım ne olur? Ses çıkarır ya, buhar yapar. İşte onda buharı. Ateşten daha yakıcı. Bir ses çıkarıyor. Gaya deryaları. O zebaniler, zekkumlar, şunlar, bu azap yerleri. Kişi gözünü dikti. Önce kabrini gördü orada. Kabrini görüyor. Arkadan cehennemde azap olacağı yeri görecek orada. Kerealike Allahi ve kerealike ahi. Ah ölmesem diyecek. Ama tabi orada işçiden geçin muhteremler. Ve kabir nedir muhteremler? Tabi çok bu konular daha isterim geniş ama tabi bir sohbet sığmaz tabi bunlar. Bir de kabir nedir ona bakalım inşallah. Hadis okuyorum Tirmizi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnnel kabre kabir. Evvelü menazil ahireti. Ahiret aleminin ilk menzili durağı orası. Yani gümrük kapısı kabir. Fin necaminühü sahibühü. Bir insan kabirde kendini kurtarabilirse azabından, son meleklerinden hemen badehü eysteriyor. Sonrası kolay bir daha. Sonra kolay bir daha. İlk menzil ahiretin bir gümrük kapısı. Kişi oraya kondu mu, üzeri örtülüm toprakla, sanki bir önce bir şimşek çakacak, öyle olacak. Muazzam bir şimşekler, yıldırım gibi bir şey belirecek, ses olacak. İki melek karşısında girecekler. İki melek. Bana soru soracaklar şimdi. Men Rabbike, Rabbin kim? Seni yaradan kim? Rab diye kime kulluk ettin? kime boyun eğdin, kimin emrini ferman dinledin? Allah korusun, Allah kul olmayan kişi orada Allah ismi orada hatırlayamayacak muhtemelenler. Bilmeyecek Rabbini, bilmeyecek. Tabi dini sorulacak, peygamber bilmeyecek, Allah korusun. Bu kişi orada kabir azabı var muhtemelenler. Ama dünyada boş yaşamayan kişi, gönlü Allah diye yanan kişi, şimdi aziz cemaatimiz, rüya görmek elimize değil muhtemelen, bakın kardeşim. Elimizde değil. Hepimiz isteriz ki güzel rüya görelim. Mesela peygamber rüyamızı görelim isteriz. Ama göremeyiz. Evliliği görelim, göremeyiz. Hatta ölen yakınlarımızı görmek isteriz ama göremeyiz muhteremler. Yani rüya görmek elimizde değil. Gerçek rüya elimizde değil. Allah-u Teala gösterirse görürüz. Yine bir insan bazen korku rüya görür kişi. İyi rüya görmek ister, o da elde değil muhteremler. Neden bu? Bir insanın yaşantısı neyse, uyku bunun uzantısı, devamı. Mesela örnek olarak diyeyim, bir insan inşaatta çalışıyor bir kişi, inşaatta çalışıyor. Gurbetten gelmiş, gariptir. Fakirdir kişi, inşaatta yatıyor da arada. Bir kalas üzerine bir çimento kağıdını serer, kişi orada yatar. Yat yer karanlık. Çimento kağıdı yatağı. Karılası da kalas. Orada kişi yatıyor orada. Olur ya. Bu kişi Allah'ın sevgili kulu ise, gönlü Allah'a bağlanmış, Allah yolunda ise, namazında ise, ihlası, samimi, gerçek müminse, o kişi güzel rüya görür işte orada. Rüyasında peygamberimizi görür, Medine'yi görür, Kabe'yi görür, namaz kıldığını görür, cenneti görür, götü uçtuğunu görür. Güzel güzel rüyaları görür. Uyandığı zamanlarda gözünü kapar da uyanmasan der. Ve tatlı tatlı feyizli rüyaları görür kişi böyle. Elde mi değil? Nedir? Nedir rüya? Günlük yaşantının uzantısı muhtemelen. Diğer kişi de, Allah kul olmayan kişi de yattığı yer en konforlu yatak odaları. Her şey yerinde, konforu yerinde. Pijamalar altı üstü, son sistem, her şey en güzel yerinde. Abajurlar hepsi yerinde. Ama Allah kul olmayan kişi rüya göremez muhteremler. Bak. Göremez böyle şey. İşte bakın muhteremler. Kabirdeki cevap da aynen bunun gibi olacak. Ruh dünyada ne hale almışsa, ruh hale o hale kalıyor. Yani ölen kişi mesela bir garip kişi tek başına evde ölüp kalsa, yağmur kim kalabiliyor beden soğudu mu? Düzelmiyor böylece. Ruh da öldüğü halde kalıyor işte. O halde kalıyor. Eğer ruh dünyada iyi hal almışsa ruh kabre girince soracaklar ona. Men Rabbike ne diyecek? Rabbim Allah. Bağıracak derler. Bağıracak böylece. Rabbim Allah diyecek derler. Peygamber bir gün Hazreti Ömer'e sordu. Oturuyorlar beraber de. Ya Ömer ne olacak halin Ömer? O kefeni giyip de o kabri gördüğün zaman melekler sana soracaklar. Ömer Rabbin kim diye. Ne yapacaksın orada? Peygamber sordu. Hazretim şaka olarak belli. Latif olarak. Hazretim bir durdu biraz. Ya Resulallah. Orada Ali Ömer olacak gene. Tabii Ali Ömer olacak da bu arada. Ya Resulallah. Ben Rabbim Allah derim orada. Kolay derim ben işte. Hazretim tabii şehit olarak öldü muhteremler. Hem de elhamdülillah peygamberimizin yanı başında iki sahabe var. Ebu Bekir Osman Efendi. Kabrine kondu. Hazreti Ali de bu meseleyi biliyormuş. O da oturur kabrin başına da bakalım biz Ömer ne yapacak bakalım kabrinde. Tabi onlar görüyorlar o halimi. Keşif halde onları. Diyorlar. İki melek girdi Hazreti Ömer'e. Zaten şehit olarak öldü. Resulullah'ımızın kucağına gömüldü yanı başında bu arada. Sordular iki melek. Ya Ömer, men rabbuke. Doğruldu muhtemelenler. Nereye geliyorsunuz siz? Arştan geliyoruz. Ben dünyadan alttan üstten altına girdim. Unuturum hemen Rabbimi. Benim Rabbim Allah bir bağırdı ki muhtemelenler. Nerede korktu onlar. Korktu onlar. İşte bakın muhtemelenler. Herkesin başına gelecek muhtemelenler. Herkes ölümünü tadacak. Kefini giyecek. Mezara girecek. Soru sorulacak. İnanmayan da, hatta işte çağdaşta efendim hiç inanmıyorum ne kadın hanımlar var böyle. Aman kefenden ölüp hatta ürperir. Hele tabut mumut mezar alma onun yanında. Ama onlar da giyiyor muhtemelen. Onlar giriyorlar bunlara böylece. Bir de kabir ziyareti ile ilgili bir hadis okuyayım inşallah. Nasip olursa. Sonra adı cemaatimiz bir insan kabirinde girince kabir sualini verdi mi o kimse artık orada hür serbest oluyor. Kabirinde kalmıyor devamında. Melek gelir, ölen ruhlar gelirler. Yakınları gelirler. Hatta oraya habere gidiyor muhtemelen. Daha şey, hadisler çok konuda var da Allah'ın bir iyi salih kulu öldü mü o şeydeki toprak, mezarda bulunan topraklar Allah'a yalvarıyorlar. Allah onu bana ver, onu bana ver diyor muhtemelen böylece. Onun feyzinden onlar zevk oluyorlar böylece. Zevk oluyorlar böyle. Ve ruhlara bu haber veriliyor. Bak filan kişi ölüp buraya gelecek diye. Onu orada bekliyor kendisi bekliyor. Kişi kabrinin cevabını verdi mi, daha melekler gülüp gidiyorlar. Hemen toplanıyorlar. Toplanıyorlar işte. Kim varsa yakında ölmüşleri, onu toplanıyorlar. Sarma, dolaş, konuşmalar, şunlar bunlar. Hatta eski Müslüman kardeşlerimiz ölecek olan kişiyle öbür aleme selam gönderirlermiş muhtemelen bak. Selam gönderirlermiş. Kişi artık ölüm halinde derlermiş ki benim babama selam söyle. Anneme selam söyle gönderirlermiş muhtemelen bu şekilde. O şekilde. Kişi serbest oluyor sonra. Kabrinde kalmıyor kabrinde. Çıkar, gezer, evine gelir, namaz kılır, camiye gider, göklere çıkar, evliyolar görüşür, serbesttir. Ama azap olanı tutsak oluyor adam. Bir de kabir ziyaretiyle ilgili bir hadis-i şerifi işte okuyayım inşallah. Hadis-i şerifi deyimini okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Mâ min recülün yezûr kabri hamîmihi. Bir kimse sevdiği bir dostunun kabrini ziyarete gitse, tabi anne baba olabilir, yakın olabilir, arkadaş olabilir, bir insan sevdiği bir kişinin kabrini, tanıdığı kişinin kabrini ziyarete gitse, feyüsselümü aleyhi, önce tabi selam verir. Hatta isminde söyleyebilir. Esselamu aleyküm ya Ali, ya Hasan, Hüseyin diyebilir bu şekilde. Ona selam verir. Ve kudu indehü ve oturur bir mezarında oturursa biraz da. İllerde aleyhisselame ve inise bihi hatta yekûme min indihi. Kişi gitti, selam verdi. O ölen kişi bunu selamı alıyor. Ve aleyküm selam alıyor. Derler. Bu kişi onun yanına oturdu mu ondan bu bir zevk alıyor, bir ünsiyet, ülfet. Yakını bundan duyuyor. Hatta o kişi buna yalvarıyor. Ne olur otur biraz daha. Biraz da otur diye yalvarıyor muhtemelen. Demek ki onlar aslında ölü değil, ölü biz aslında muhtemelen böyle. Biz göremiyoruz onlara böyle. Onlar bizi görüyorlar, sesini duyuyorlar. Bunun için kabir ziyareti de İslam'dan sünnettir muhtemelen böyle. Çok sağlam bir şeydir. Mesela bilhassa ana baba gibi böyle yakınları, birinin yakınları. Burada okusam olmaz mı? Tabii okusan olur ama mesela bir insan annesine babasına uzaktaysa bir hediye gönderebilir. Ama kendi gidip götürürse başka olan muhteremler. Onlar bakıyorlar muhteremler. Orası bir alem, mezara bir alem arada. Bir alem arada. Hele bir insanın mezara komşusu iyiyse bu kişi bunun çok avantajı var muhteremler. Yani kendi o kadar iyi değilse bile kendisi ama mezara komşusu iyiyse niye avantajı var? Nur oluyor mezarı. Bakıyor, cennetin bahçe. Yeşillik, nur, cennetin güzelliğin kokuları. Kokulardan faydalanıyor. Neye benziyor bu? Mesela şu, oturuyoruz şurada, bakıyoruz komşunun ağacına bakıyoruz. Hoşuna gidiyor muhtemelen bence. Ona bakıyor bu şekilde. Demek ki bir insan gittiği zamanlar birisinin ziyaretine, o kişi bunu tanıyorsa, aynen gene görüyor, tanıyor, selam veriyor, ve aleyküm selam diyor. Hemen gitmeme gerekiyor bak. Kişi mahzun oluyor. Ne olur? Bizi yalvarıyor. Biz duyamıyoruz böylece. Otur biraz. Onu oturmak gerekiyor orada. Bilenler isterse bir Yasin okurlarsa böyle. Yavaş yavaş böylece okurlarsa. Yasin'i bilmiyorsa on bir İhlas-ı Şerif, Fatiha-i Şerif, Salavat-ı Şerife, Kelime-i Tevhid ne olsa olsun insan bir şey okursa hafif sesli okusun ama. Okusun. hem o gittiği kişi hem diğer bütün mezar komşuları topluyorlar. Hemen topluyorlar böyle. Hemen topluyorlar böylece. Her bir topluyorlar. Tabii şu an tanıdıkları varsa onlar hep seviniyorlar böyle. Hepsi topluyorlar. Onların tek gıdası sevap, sevap, sevap muhtemelenler. Oraya tabii baklava gitmiyor. Oraya böyle gitmiyor. Lokum gitmiyor oraya böyle. Çiçek de gitmiyor oraya. Bana çiçek götürüyorlar. Ne yapsın çiçeğe zavallı? Ne yapsın çiçeğe zavallı? Bana sevap, nur lazım, nur lazım kardeşler böylece. İşte adı cemaatimiz Mevla hepimize inşallah iyi hal vermeye nasip etsin muhtemelen böyle. Şöyle en güzel bir halde. Nedir en güzel hal? Gönül Allah'a tam bağlantı kurduğu anda böylece. Kul Mevla'ya bağlantı kurar. O anda Allah'tan kul çok feyiz alır Allah'ı zikrederken böyle. Namazdaki feyiz alır. Rabbim nasip etsin bir ölümü inşallah muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.